สำหรับวินัยนี้จะอ่านเรื่อยไปจนกระทั่งถึงอภิสมาจารย์และพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคมท่านอาจจะไม่ได้ฟังซ้ำทุกวันเพราะต้องอ่านมากใช้เวลามากฉะนั้นเรื่องวินัยนี้ท่านผู้ใดจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้สำหรับภิกษุสามเณรก่อนบวชต้องศึกษาพระวินัยก่อนฉะนั้นดากว่าการฟังนี่ก็เป็นการเตือนทุกคนจะต้องอ่านวินัยให้ครบถ้วนและปฏิบัติได้ทุกสิกขาบทถ้าบกพร่องข้อใดข้อหนึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเราอยู่ร่วมกันไม่ได้ตอนนี้ก็จะอ่านตั้งแต่ต้นที่ท่านมีไว้ในนักธรรมตรีส่วนที่มีในนักธรรมตรีที่อ่านนี้เป็นวินัยแล้วก็ต่อไปจะอ่านอภิสมาจารย์ให้ฟังสำหรับอภิสมาจารย์ก็จะนำมาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นส่วนที่เหลือจากนั้นก็จะงดเว้นเพราะว่าจะฟังมากเกินไปเอาแค่จำเป็นก็พอ ถ้าปฏิบัติตามหลักการจำเป็นได้ก็รู้สึกว่าดีเยอะแล้วก็เรื่องของในปาติโมกข์ดีเหมือนกันก็รู้สึกว่าจะบกพร่องกันมากบกพร่องกันมากบางสำนักรู้สึกว่าหรือบางวัดบางท่านนะรู้สึกว่าบางทีที่มาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยไม่ได้รู้วินัยเสียเลยแต่ระเบียบปฏิบัติก็ไม่ยอมปฏิบัติการไปอยู่ที่ไหนต้องปฏิบัติตามเจ้าถิ่นเขาเป็นว่าท่านผู้นั้นสักแต่ว่าบุตรเข้ามาในพระพุทธศาสนารวมความมาอาศัยพระศาสนาหากินเร็วมาก สำหรับอินในมีดังนี้คืออนุสาส8อย่างนิสัย4อาการณียสิทธิ์4ท่านบอกว่าปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยของบรรพชิตเรียกว่านิสัยมี4อย่างคือเที่ยวบินบาตร1นุ่งห่มผ้าปางสกุล1อยู่โคนไม้1ฉันยาดองในน้ำมุดเน่า1นี่เป็นกิจที่บรรดาพระสงฆ์จะต้องปฏิบัติเป็นประจำแล้วก็กิจที่ไม่ควรทำที่เรียกว่าอาการณียกิจมี4อย่างคือเสพเมถุน1ลักของเขา1ฆ่าสัตว์1พูดอวดอุตริพูดอวดคนพิโอนโอพูดพูดอวดคนวิเศษที่ไม่มีในตนหนึ่งสี่อย่างนี้บรรพชิตทำไม่ได้ รู้สึกว่าผมก็เวลานี้ป่วยๆนะแรงก็ไม่ค่อยจะมีเสียงก็ไม่มีก็เอาแล้วเพื่อความดีของท่านมีเช่นนั้นก็จะหาถ้าใช้ระเบียบเก่าประกาศกันก็จะหาว่าพระปีนี้นะเลวเหมือนกับปีก่อนๆในปีก่อนๆท่านก็ไม่ได้เลวทุกองค์นะส่วนใหญ่ท่านดีกันมากแต่ว่าส่วนเลวมีผสมอยู่ แต่ว่าสำหรับปีนี้ดีมากไม่มีแกะดำผสมอยู่เลยทั้งญาติโยมพุทธบริษัทฉะนั้นขอให้คณะกรรมการสงฆ์ถือพระปีพ.ศ. 2513นี้เป็นแบบปฏิบัติถ้าปีต่อไปถ้ามีบุคคลใดมาปฏิบัติได้ไม่เหมือนก็ให้ขับออกไปทันทีต่อไปก็เป็นสิกขาของภิกษุมี3อย่างคำว่าสิกขานี่ต้องศึกษาคือต้องปฏิบัติได้พอเริ่มบวชเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติได้ทันที 1. ศีลได้แก่ศีลที่มาในพระปฏิโมกข์วินัยที่มาในพระปฏิโมกข์และภิกษุมาจารย์ต้องครบถ้วนนี่นักบวชที่ดีเขาบวชกันอย่างนี้2. สมาธิต้องมีสมาธิทรงตัวในด้านของอารมณ์ดีกำจัดนิวรณ์5 3. ปัญญาพิจารณากัน5เพื่อตัดกิเลสคือตัดสังโยชน์10ประการรวมความว่าของทั้ง3รายการนี้พระทุกองค์มีอยู่แล้วเวลาจะบวชพระพุทธเจ้าทรงบังคับว่าต้องมีอยู่แต่ก็เป็นที่น่าสงสัยเหมือนกันด้านในคันธุกะที่มาส่วนมากก็ดีแต่มีบางส่วนก็มากเหมือนกัน รู้สึกว่าท่านมีสภาพไม่เป็นพระเสียเลย ก็สงสัยว่าครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์อาจารย์เขาสอนกันยังไงเวลาที่จะบวชก็ต้องศึกษาในด้านศีลสมาธิปัญญาเริ่มต้นต้องปฏิบัติตั้งแต่วันแรกที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาถ้าที่ไหนไม่มีอย่างนี้ที่นั่นไม่มีพระท่านอธิบายว่าความสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลความรักษาใจมั่นชื่อว่าสมาธิความรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาเนี่ยท่านว่าอย่างนี้นะท่านบอกว่าโทษที่เกิดเพราะความละเมิดที่พระพุทธเจ้าห้ามทรงเรียกว่าอาบัติอาบัติทุกสิกขาบทได้โปรดทราบถ้าละเมิดก็ถือว่าศีลท่านขาดเมื่อศีลท่านขาดท่านจะไปไหนท่านก็ไปนรกผมพูดอย่างนี้รู้สึกว่าพระต่างวัดเกลียดผมมากที่ผมบอกว่าการละเมิดอาบัติคือศีลขาดแล้วก็ไปนรกแต่เขาคงจะสอนกันนะว่าการละเมิดอาบัติคือศีลขาดไปสวรรค์พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นขอพวกท่านจงอย่าสนใจในเรื่องการนินทาแ สดงว่าผู้ที่พูดอย่างนั้นขี้โกรธผมท่านไม่ได้บวชมาเป็นพระหรอกลงไม่เคารพในวินัยแล้วก็จะมีอะไรเป็นพระญาติโยมพุทธบริษัทก็ไม่ควรจะใส่บาตรให้กินและก็ไม่ควรจะยกมือไหว้ทำความเคารพเปรตสำหรับอาบัตินั้นท่านกล่าวโดยชื่อมีเจ็ดอย่างคือปาราชิกหนึ่งสังฆาริเศษหนึ่งทุนในใจหนึ่ง ปาจิตตีหนึ่งปยเทธนิยัตหนึ่งทุกกฎหนึ่งทุกภาสิตหนึ่งร่างกายก็ไม่ดีนะ ร่างกายก็ไม่ดีอย่างนี้จำไว้ว่าขันห้านะมันไม่ดีไม่ช้าแล้วผมก็ตายเวลานี้มันก็ใกล้จะตายอยู่เต็มทีแล้วแรงมันก็ไม่มีทุกอย่างมันก็แย่ไอ้เจ๊กลากไปทายลักมานี่ก็ไม่ช้าก็ต้องเลิกกันทันทีงานการต่างๆไม่ไหวปราชิกนั้นภิกษุต้องทนแล้วต้องขาดจากความเป็นภิกษุสังฆาริเศษนั้นต้องทนแล้วก็ต้องอยู่กรรมจริงจะพ้นได้อาบัติอีก5อย่างนั้นต้องเข้าแล้วก็ต้องแสดงต่อหน้าสงฆ์หรือคณะหรือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจึงจะพ้นได้ สำหรับการแสดงอาบัตินี้จงอย่ามีเลยถ้าเรามีอาบัติเพื่อแสดงว่าสิ่งของเรามันขาดไปทุกวันในการแสดงอาบัติตามระเบียบปฏิบัติที่เขาทำกันก็ไม่ถูกไม่ต้องทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าว่ากันไม่รู้เรื่องการแสดงบัตรนี้เขาต้องบอกชื่อบัตรบาการที่ทำและก็ปฏิญาณตนว่าผมจะไม่ทำอย่างนี้อีกผมจะไม่พูดอย่างนี้อีกผมจะไม่คิดอย่างนี้อีกฮะนี่มันเป็นอย่างนั้นนะ เป็นนั้นว่าที่ทำกันไม่ถูกสักแต่ว่าทำฉะนั้นศีลพระพวกนั้นไม่มีมันจะมีอะไรไม่มีการครบในวินัย อันนี้อาการที่พิสูจน์จะต้องอาบัติทั้ง6อย่างนี่คือ1ต้องด้วยไม่ละอายจะไม่ดีนะโกนหัวห่มผ้าเหลืองยังสร้างความชั่วเรียกคนไม่ละอายแล้วก็2ต้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอาบัตินี่บวชเข้ามาแล้วไม่ศึกษาความเป็นพระมันก็ไม่มีบางท่านบวชเข้ามาแล้วมันขาดตั้งแต่วันแรกไม่มีความเป็นพระพอไปหยิบของก็เข้าในราคาเกินตั้งแต่1บาทขึ้นไปก็พ้นจากความเป็นพระแล้วบวชใหม่ก็ไม่เป็นพระ3ต้องด้วยสงสัยแล้วขืนทำนี่ไม่ศึกษาให้ดี4ต้องด้วยสำคัญว่าไม่ควรในสิ่งที่ควร5ต้องสำคัญว่าควรในสิ่งที่ไม่ควร6ต้องในลืมสติ อันนี้จำให้ดีเนี่ยครับจะบอกว่าพลั้งไปเผลอไปหรือลืมไปไม่รู้ไม่มีทางอาบัติปรับทุกสิกขาบทเพราะพระแปลว่าประเสริฐถ้าท่านเลวถ้าจะมาเป็นห่มผ้ากาวสาวพัดอยู่ทำไมข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทรงยกขึ้นเป็นสิกขาบท ที่มาในพระปาฏิโมกข์หนึ่งไม่ได้มาในพระปาฏิโมกข์หนึ่งงวดนี้ก็จะมีสิ่งที่ไม่ได้มาในปาฏิโมกข์ที่เรียกว่าพิสมาจารย์มาอ่านต่อด้วยสิกขาบทที่มาในพระปาฏิโมกข์คือปาราชิก4สังฆาทิเศษ13อานิยต2นิสกีปาจิตี30ปาจิตี92ปฏิเทศนิยะ4เสกียวัตร75รวมเป็น220นั่งนับทั้งอธิกรณสมถะเข้าด้วยเป็น227นี่สำหรับปราชิก4ภิกษุเสพเมถุนต้องอาบัติปราชิก2ภิกษุเที่ยวของที่จะของไม่ให้ตั้งแต่ราคา5มาสกคือ1บาทขึ้นไปต้องอาบัติปราชิก3ภิกษุฆ่าภิกษุให้ตายต้องอาบัติปราชิก4ภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมคือธรรมยิ่งที่ไม่มีในตนต้องอาบัติปราชิกสำหรับการเถื่อของที่เขาไม่ให้นะทำลายของสงฆ์ทุบของสงฆ์เอาของสงฆ์ไปขายอันนี้อย่าลืมนะไปอาบัติตามนี้แล้วก็จะไปพูดในจริยาประสังขาริการต่อมาก็เป็นสังฆาทิเศษ13ถ้าวันหนึ่งภิกษุแกล้งทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนต้องสังฆาทิเศษ2ภิกษุมีความกำหนัดอยู่จับต้องกายหญิงต้องสังฆาทิเศษ3ภิกษุมีความกำหนัดอยู่พูดเกี่ยวหญิงต้องสังฆาทิเศษ4ภิกษุมีความกำหนัดอยู่พูดล่อให้หญิงบำเรอตนด้วยกามต้องสังฆาทิเศษ5ภิกษุชักสื่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกันต้องสังฆาทิเศษ6ภิกษุสร้างคุณดีที่ต้องก่อระโบกด้วยปูนและดินซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของจำเพาะเป็นที่อยู่ของตนต้องทำให้ได้ประมาณโดยยาวเพียง12คือพระสุคตโดยกว้างเจ็ดคืบวัดในรูปไหนแล้วต้องให้สงแสดงที่ให้ก่อนถ้าไม่สงแสดงที่ให้ก็ดีถ้าไม่เกินประมาณก็ดีต้องอาบัติสังฆาทิเศษ7ท่าที่อยู่ที่จะสร้างขึ้นนั้นมีทายกเป็นเจ้าของให้ทำเกินกว่าประมาณนั้นได้แต่ต้องให้สงแสดงที่ให้ก่อนถ้าไม่สงแสดงที่ให้ก่อนต้องสังฆาทิเศษ8ภิกษุโกรธเคืองแกล้งโจทย์ภิกษุอื่นด้วยบัตรปราชิกไม่มีมูลต้องบัตรสังฆาทิเศษ9ภิกษุโกรธเคืองแกล้งหาเล่โจทย์ภิกษุอื่นด้วยบัตรปราชิกต้องบัตรสังฆาทิเศษนี่รู้สึกว่าจะมีกันมากๆนะผมก็โดนเยอะอยู่ๆเขาหาเป็นบัตรประราชิกทั้งหลายวาระแล้วก็10ภิกษุภาคเพียรเพื่อทำลายสงฆ์ให้แตกกันภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อจะละข้อที่พุทธนั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาทิเศษ11ภิกษุผู้พุทธาภิกษุผู้ทำลายสงฆ์นั้นภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมพยละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาทิเศษ12ภิกษุว่ายากสอนยากภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาทิเศษ13ภิกษุปุถุสลายตระกูลคือประจบกระหัตสงไล่เสียจากวัดกลับว่าตีเตียนสงภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อจะละข้อที่พุทธนั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาทิเศษตอนนี้ขออธิบายนิดหนึ่งคือว่าบัตรปราชิกก็ดีสังฆาทิเศษก็ดีถ้าละเมิดเข้าแล้วนะสำหรับสังฆาทิเศษนี่ต้องอยู่ปริวาสกรรมจึงจะพ้นได้สำหรับบัตรปราชิกนั้นไม่มีทางพ้นเลยเพราะว่าถ้าเป็นเขาแล้วแล้วก็ไม่มีทางจะพ้นดังนั้นครับว่าถ้าบวชใหม่ก็ไม่เป็นพระ ถ้าสึกไปแล้วบทใหม่ก็ไม่กลับคืนมาเป็นพระอีกสำหรับอบัติปราชิกก็ดีอบัติสังฆาฏิเศษก็ดีขอบรรดาญาติโยมที่รับฟังทราบไปด้วยว่าท่านนี้เป็นอบัติปราชิกหรือสังฆาฏิเศษถ้าร่วมในสังฆกรรมคืนหนึ่งบทพระสองโลอภานสามโลปฏิโมกสี่กลางกฐินอย่างนี้เป็นต้นขึ้นชื่อว่าสังฆกรรมทั้งหมดไม่เป็นสังฆกรรมถ้ามีพระที่เป็นอบัติปราชิกหรือสังฆาฏิเศษองค์ใดองค์หนึ่งไปร่วมกับในการอุปสมบทบรรพชาท่านที่บวชนั้นไม่เป็นพระต้องเป็นเนรแล้วก็การเป็นเนรท่านที่บวชนั้นต้องไปนั่งกับพระกินกับพระนอนกับพระก็บาปตลอดข้อนี้มีพระท่านหนึ่งมียศเป็นฐานานุกรมเป็นสมุขชื่ออะไรจังหวัดไหนผมไม่ขอบอกท่านจดหมายถามมาท่านถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะต้องไปทำยติกรรมในคณะสงฆ์หรือในสงฆ์ที่ได้เจโตปริยญาณก่อนใช่ไหมผมก็เลยไม่ตอบว่าท่านที่บวชเป็นสมุนได้เนี่ยท่านต้องรู้วินัยวินัยนี่เขารู้กันตั้งแต่วันแรกบวชหรือก่อนบวชไม่ใช่ว่าจะมานั่งสงสัยกันตามนั้นที่ท่านบูถามมานั่นแสดงว่าท่านไม่ได้มีความเป็นพระอยู่เลยว่าจะไปสำนักไหนมันก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละมันจะเป็นพระไม่ได้ถ้าบวชที่แรกไม่เป็นพระแต่มีทางเดียวว่าบวชเข้ามาแล้วเป็นปราชิกหรือเปล่าการไม่เป็นพระไม่รู้ขนาดนั้นแสดงว่าบัตรปราชิกก็ทำได้เพราะพ้นความเป็นพระถ้าเป็นอาบัติปราชิกศึกแล้วบวชใหม่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงยอมรับนี่เห็นว่าการบวชเข้ามาในพุทธศาสนารู้สึกว่าน่าหนักใจแม้แต่ท่านที่เป็นฐานานุกรมหลายพรรษาแล้วเนี่ยเขาคิดตั้งเป็นสมุยังไม่รู้นี่ก็ต้องคิดมากธรรมดาญาติโยมพุทธบริษัทเอาละสำหรับด้านวินัยนะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะต่อไปก็มาฟังปฐมบัญญัติคือต้นเหตุแห่งการที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยแต่วันนี้ก็จะนำเรื่องราวมาก่อนยังไม่ถึงตอนนู้นละมั้งตอนนี้มาเอากันตรงเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าทรงพักอยู่ที่เวรัญคามนะเรื่องก็มีว่าตอนนี้มาดูจริยาของพระสงฆ์แล้วดูจริยาของพระพุทธเจ้าว่าเวลาท่านอยู่นะท่านสบายเหมือนเราไหมถ้าปฏิบัติกันยังไงก็ควรจะเป็นตัวอย่างไม่ใช่ว่านั่งอยากจะอยู่ที่ดีๆไอ้วัดเหล่านี้มันมีเรื่องมีพระหลายท่านมาบอกมาสบายดีอยากอยู่แต่ไม่รู้หรอกที่นี่มีขวากหนามมากคือต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยจัดคนเลวๆอยู่ได้ไม่นานคนอยู่ได้นานแสดงว่าเป็นคนดีก็เริ่มเรื่องดังนี้นะครับเริ่มต้นด้วยการเล่าว่าทำงั้นท่านกล่าวเอวเมสุตังเอกังสมยังพระกวาพระนนท์พูดอย่างนี้ท่านบอกว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล่าไว้อย่างนี้คือสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่โคนต้นสะเดาเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่มีตึกอย่างเรานะมีโคนต้นสะเดาเวลาประกาศพระศาสนาที่ไหนก็ได้ตามถ้ำตามตอไม้ตามทุกอย่างท่านทำได้นั่งได้ท่านนั่งอยู่ที่โคนต้นสะเดาใกล้เมืองเวรัญชาพร้อมไปด้วยบรรดาภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูป ท่านเวรัญชพรามได้ทราบกิตติศักดิ์สรรเสริญที่ว่าที่คนเขาสรรเสริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าดีเลิศประเสริฐมากกว่าศาสดาใดๆจึงได้เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรแต่เมื่อเข้าไปเฝ้าแล้วเขาก็ถือตัวว่าเขาหนึ่งในตองโอเหมือนกันจึงไม่ได้ยกมือไหว้หลังจาก ทักทายปราศัยอย่างคนกันเองเขาทำตนเหมือนว่าพระพุทธเจ้าเป็นคฤหัสถ์แล้วได้กล่าวว่าได้ข่าวเขาพูดกันว่าพระสมณะโคดมไม่ยอมไหว้และลุกรับต้อนรับคนอื่นซึ่งเป็นพราหมณ์ผู้มีอายุสูงกว่าการที่พระสมณะโคดมทำอย่างนี้เป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งพอโผล่เข้ามาก็ชกหน้าปังเลยพระสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพระองค์ไม่ดีหวานไม่ดีไหวพราหมณ์ผู้สูงอายุจริงท่านเวรัญญพราหมณ์จึงกล่าววาจารุกรานต่อไปว่าต่อไปนะโดยถ้อยคำที่ถือว่าในสมัยนั้นถือว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามกันอย่างยิ่งสำหรับทักปราชญ์สำหรับคนระยำระยำคงไม่รู้สึกท่านเวรท่านลุกรานด้วยถ้อยคำแปดข้อด้วยกันแต่ว่าแปดข้อนี่ผมจะไม่เอามาทั้งหมดเอามาเฉพาะตัวอย่างจะลืมว่าปฐมบัญญัติที่ผมย่อที่สุดนะผมไม่ได้เอามาละเอียดพอเป็นข้าวเท่านั้นเช่นคำว่าพระสมณะโคดมเป็นคนไม่มีรสชาติจำให้ดีนะถ้าว่าท่านโดนอย่างพระพุทธเจ้าบ้างท่านจะตอบก็ยังไงวันหนึ่งพระสมณะโคดมไม่มีรสไม่มีชาติไม่มีรสชาติสองเป็นคนไม่มีสมบัติสามเป็นคนนำความชิบหายมาให้สี่เป็นคนล้างผลาญอย่างนี้เป็นต้นผมขอนำมาแค่ที่อย่างเนื่องว่าองค์สมเด็จพระทศพลทรงสดับแล้วแต่ว่าแทนที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจะทรงอธิบายคำเหยียดหยามนั้นไปทางที่ไม่ดีกลับตอบไปในทางดีเช่นก็บอกว่าใครว่าท่านตอบท่านรอดอย่างนี้นะดูก่อนพราหมณ์ที่เขาว่าแต่ถาคตไม่มีรสชาตินั่นก็ถูกนี่เห็นไหมแทนนี้ท่านจะไปโกรธจริงว่าเขาว่าไม่มีรสไม่มีชาติแต่ก็โกรธเขาหาว่าไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นท่านบอกว่าที่ว่าฉันไม่มีรถไม่มีชาติก็ทุกข์เพราะว่าฉันไม่ติดในรถคือรถของรูปเสียงกลิ่นรสแต่สัมผัสในกามารมณ์นี่จำแท้ดีนะว่าพระเราทุกองค์ต้องเป็นคนไม่ติดในรถรูปเสียงกลิ่นรสธรรมารมณ์แล้วท่านบอกว่าที่ใครว่าฉันไม่มีสมบัติก็ถูกรู้ว่าฉันไม่ติดในสมบัติคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในกามารมณ์จำไม่ดีนะแล้วก็ท่านตอบว่าที่ใครว่าฉันนำความที่หายมาให้ก็ถูกรู้ว่าฉันแสดงธรรมให้ทำลายอกุศลบาปอกุศลทุกอย่างให้ชิบหายไปเห็นไหมว่าฉันนำความชิบหายมาให้ก็ถูกเพราะว่าฉันต้องที่เทศที่สอนเขาท่านสอนให้ทำลายบาปคือความชั่วอากุศลและความโง่ให้มาชิบหายไปจากใจท่านตอบว่าที่ใครว่าฉันเป็นคนเผาผลาญก็ถูกเพราะว่าฉันเผาผลาญบาปคือความชั่วเผาผลาญอกุศลคือความโง่อันเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนทั้งหมดฟังแล้วก็ชื่นใจไหมจำไว้นะถ้าเป็นพระคฤหัสถ์พระก็ดีคฤหัสถ์ก็ดีพระพุทธเจ้าทรงเรียกพระโยคาวจรถ้าโดนแบบนี้ก็ต้องทำใจเหมือนพระพุทธเจ้าตอบเขาแบบนี้เขาด่ามาแล้วก็ยิ้มไปยิ้มให้คนด่ามันบ้าไปคนเดียวใครด่าคนนั้นบ้าด่าคนเดียวบ้าคนเดียวเราด่าด้วยเราบ้าด้วยอย่าไปบ้าอย่าไปพลอยบ้ากับเขาปล่อยเขาบ้าไปตามอัธยาศัยเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตอบแล้วแก้คำดูหมิ่นยินดีแก้คำดูหมิ่นเหยียดหยามของพราหมณ์ให้ตกทุกข้อโดยไม่ต้องใช้วิธีด่าตอบหากแต่ว่าใช้วิธีอธิบายให้เป็นธรรมอยู่สอนใจได้เม มื่อเป็นดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วจึงได้ทรงอธิบายเหตุผลในการที่พระองค์ไม่ไหว้พราหมณ์ผู้สูงอายุโดยเปรียบเทียบว่าลูกไก่ตัวไหนที่เจาะฟองไข่ออกมาก่อนลูกไก่ตัวนั้นคุณจะนับว่าเป็นลูกไก่ที่แก่กว่าลูกไก่ตัวอื่นเวลานี้พระองค์ทรงเจาะฟองไข่เครือวิชาได้แก่ความฉลาด ขอโทษเจาะฟองไข่เครือวิชาได้แก่ความโง่มาเข้าถึงเป็นบุคคลผู้มีความฉลาดไม่ติดในรสชาติใดๆก่อนคนอื่นจึงถือได้ว่าพระองค์เป็นผู้แก่กว่าผู้อื่นพรามคนอื่นยังเจาะไข่คือความโง่ไม่ได้ก็ยังถือว่าเป็นน้องท่านเวลัญญพรามได้ฟังก็เกิดความเลื่อมใสประกาศตนเป็นอุบาสกยอมรับนับถือพระรัตนตรัยคือถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปตลอดชีวิตแล้วก็กราบทูลอารัธนาองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรให้จงทรงจำพรรษาอยู่ที่เมืองเวลัญชาพร้อมไปด้วยภิกษุสงฆ์ทั้งหมดพระองค์ก็ทรงรับโดยการดุษณีคำว่าการดุษณีนี่หมายความว่าเวลาที่พระเจ้ารับนิมนต์ไม่รับก็ฆ่าหรอกนะท่านเฉยๆท่านมาใครก็พูดว่าอะไรท่านรับท่านก็เฉยๆเดี๋ยวรับด้วยการดุษณีภาพคือสงบอยู่ผมก็ไม่ดีนะร่างกายไม่ดีก็ป่วยก็ป่วยไปเห็นว่าพวกคุณทำความดีกันเพราะว่าระเบียบเก่าด่ากันจัดที่ด่าจัดก็เพราะว่าเวลานั้นมีคนไม่ดีแทรกเข้ามาก็ต้องด่าพูดดีๆไม่ไหวที่นิสัยผมก็ไม่ชอบด่าแต่มันมีความจำเป็นบังคับให้ด่าก็เลยต้องด่ากันผมก็ไม่สบายใจเหมือนกันมาตอนนี้ทั้งที่ป่วยไข้ไม่สบายร่างกายไม่ดีแต่ว่าต้องทนทำระเบียบใหม่เพราะว่าพวกคนดีดีกันมากพระบีพอ 2523 เนี่ยดีจริงๆเป็นพิเศษฉะนั้นเห็นว่าถ้าระเบียบเก่าถือขึ้นคือให้อ่านกันไปมันก็จะกลายเป็นว่าพวกคนเลวไปด้วยฉะนั้นผมต้องขออภัยที่เวลาการเวลามันผ่านมาที่ตั้งหลายเดือนแต่ก็ไม่เป็นไรญาติโยมคงเข้าใจเอาอ่านอีกนิดหนึ่งสามนาทีในสมัยนั้นเมื่อเวรัญชาเกิดทุพพิกภัยหาอาหารได้ยากถึงขนาดต้องใช้ฉลากเป็นส่วนของอาหารภิกษุทั้งหลายทำความลำบากด้วยอาหารมีความลำบากด้วยอาหารมากได้อาศัยข้าวแดงจากพ่อค้าม้าที่พักแรมฤดูฝนในเมืองนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าเป็นผู้ชนะคือที่สามารถต่อสู้ความยากลำบากได้โดยไม่ต้องใช้วิธีแสวงหาในทางที่ผิดเช่นอวดตนว่าเป็นผู้วิเศษเป็นต้นอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็อดเหมือนกันการบิณฑบาตพุทธเจ้าอยู่ที่การบิณฑบาตมีชั้นบ้างไม่มีชั้นบ้างเห็นไหมล่ะสำหรับพระโมคคัลลานะเสนอวิธีแก้ไขความยากลำบากนานาประการเพราะว่าท่านมีฤทธิ์ท่านจะไปวินิบาตเบอร์อื่นมาเลี้ยงพระพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตส่วนภาษาดีบุตรคำหนึ่งเรื่องความตั้งมั่นแห่งพรหมจรรย์ที่นี่กราบทูลถามเหตุที่จะทำให้พรหมจรรย์ตั้งมั่นและให้ตั้งไม่แล้วก็ไม่ตั้งมั่นคือว่าเหตุพระพรหมจรรย์จะทรงตั้งมั่นอยู่ได้หรือไม่ได้นะพระพุทธเจ้าทรงชี้ไปที่การบัญญัติสิกขาบทการสวดพระปาฏิโมกข์การสวดปาฏิโมกข์นี่เป็นการทบทวนสิกขาบททุกกลางเดือนให้ปฏิบัติกันแต่บางคนสวดก็ไม่เป็นเรื่องไอ้ตัวสวดเองไม่ปฏิบัติตามวินัยก็มีเยอะท่านบอกว่าเป็นเหตุที่พรหมจรรย์ตั้งมั่นการไม่ทำเช่นนั้นเป็นเหตุให้พรหมจรรย์อันตรธานสูญหายพระสารีบุตรจึงกราบทูลให้ทรงบัญญัติสิกขาบท พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ายังไม่ถึงเวลาคือพระสงฆ์ยังไม่มากลาภสการะก็ยังไม่มากธรรมที่เป็นที่ตั้งอาสวะกิเลสคือเครื่องดองของเมาของจิตยังไม่ปรากฏในสงฆ์ก็ยังไม่ต้องบัญญัติสิกขาบท ถ้าพระสงฆ์มากมีลาภสการะมากธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะกิเลสปรากฏในสงฆ์จึงควรบัญญัติสิกขาบททั้งขณะนั้นท่านบอกว่าขณะนี้บรรดาพระสงฆ์ที่ติดตามมาก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระอริยะบุคคลอย่างต่ำก็เป็นพระโสดาบันเมื่อออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าจึงชวนพระอานนท์ไปบอกลาเป็นลาเวลัญญพราหมณ์ในฐานะผู้นิมนต์ให้จำพรรษาเวลัญญพราหมณ์นิมนต์พระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทั้งหมดในวันรุ่งขึ้นฉันภัตตาหารเมื่อทรงรับนิมนต์แล้วก็ไปฉันภัตตาหารตามกำหนดแล้วแสดงธรรมโปรดเวรัญญพราหมณ์และก็เสด็จไปสู่เมืองโสรยะเมืองสังกัดเมืองกันนะกุชะตามลำดับแล้วก็เสด็จข้ามแม่น้ำคงคาไปที่อาปยาคะไปสู่กรุงพาราณสีจากพาราณสีก็ไปสู่เมืองเวสาลีประทับอยู่หน้าที่เรือนยอดในป่ามหาวันอัลบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรทุกท่านเวลานี้ดูเทปก็หมดแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอลาก่อนหวังว่าทุกท่านจงปฏิบัติตนอยู่ในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรทุกท่านนะทั้งคฤหัสถ์ทั้งพระเวลานี้ขอทุกท่านจงสวัสดีมีชัยด้วยการทุกคนสวัสดี